Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Вітаўт перамог у міжусобнай вайне з Ягайлам. Паводле астроўскага пагаднення 1392 году ён атрымаў ні многа ні мала вялікае княства літоўскае. Перад новым вялікім князем ляжала агромністая краіна, аслабленая войнамі і міжусобнымі сварамі. Хоць паводле традыцыі Вітаўт меў афіцыйны тытул гаспадара дзяржавы, сапраўдным гаспадаром ён не быў. Многія ўдзельныя князі лічылі сябе ледзь не цалкам самастойнымі ўладарамі сваіх земляў. Самымі моцнымі з іх былі Альгердавічы, браты Ягайлы, якія ў большасці ставіліся да Вітаўта варожа. Ягайла падчас перамоваў здолеў навязаць як мага болей выгодных для яго і невыгодных для Вітаўта умоваў. Вітаўт вымушаны быў прызнаць сябе васалам польскага караля. Аднак гэта не вельмі непакоіла вялікага князя, былі б сілы, будзе і воля. Значна цяжэй складваліся яго адносіны са сваімі удзельнымі князямі. Першым паўстаў Дмітрый Карыбут, які ваяваў яшчэ супраць Кейстута. У адкрытым баі Вітаўт яго разбіў, захапіў у палон і адправіў у Кракаў на суд каралю. Падобны лёс напаткаў шмат каго з тых, хто не хацеў паддавацца волі вялікага князя. Гэты невысокі і нястрашны з выгляду чалавек, заўсёдны лагодны усмешкай на вуснах, меў нязломную волю, умеў без лішніх эфектаў прывесці да пакоры любога і мог, не змяніўшыся ў твары, прысудзіць чалавека да смерці. Князькі гнеў быў страшнейшы за смерць. Летапісец паведамляе, як падчас грунвальскага паходу двух літвінскіх вояў заспелі на рабаўніцтве. Іх прывялі да Вітаўта, і той без лішніх слоў загадаў ім самім сябе павесіць. Тыя не прамарудзілі выканаць загад, надзелі сабе на шыі петлі. У 1395 годзе раптоўна развітаўся жыццём галоўны сапернік Вітаўта ў Літве Скіргайла Альгердавіч. Летапіс паведамляе, што князь памёр ад атруты. Шмат хто лічыў, што тут не абышлося без Вітаўта. Усяго праз некалькі гадоў пасля яго ўзыходу на вялікакнязскі пасад Літва зноў стала адзінай дзяржавай з моцнай цэнтральнай уладай. Вітаўт паступова скарыў удзельных князёў, адных разбіў у адкрытым баі, другіх перавёў на меншыя ўдзелы. Адначасова князь мацаваў сваю галоўную апору ў дзяржаве служылае баярства. Атрымліваючы ад вялікага князя маёнткі, пасады, узнагароды, баяры былі гатовы служыць уладару душой і целам без ваганняў пакласці за яго галаву. Вітаўт умеў быць шчодрым і ніколі не пакідаў без узнагароды верную службу. Шмат хто разбагацеў з ягоных дараванняў. Гісторыя памятае здарэнне, калі адзін паляк, верна справіўшы службу вялікаму князю, збіраўся вярнуцца на радзіму. Вітаўт паклікаў яго да сябе і надзяліў значнай сумай грошай. Побач якраз была жонка князя, Ульяна. Князь жаніўся другі раз пасля смерці першай жонкі Ганны. Ульяна пачала вымаўляць мужу за тое, што ён раздае дзяржаўныя грошы. Вітаўт нічога не адказаў, толькі падвоіў узнагароду. Жонка зноў не сцярпела. Так адбывалася некалькі разоў, пакуль спалоханая кабета не замоўкла, паляк, разгублены ад нечаканасці, паехаў на радзіму багацеем. Патроху пашыраўся ўплыў Літвы на Русі. Асабліва прыязныя адносіны склаліся з Цверскім княствам, адвечным сапернікам Масквы. З рэспублікамі Псковам і Вялікім Новгарадам Вітаўт то мірыўся, то пагражаў вайной і хадзіў на іх у паходы. У 1389 годзе, выконваючы яго волю, новгарадцы прынялі да сябе князем выдатнага літвінскага палкаводца Сямёна Лінгвена Альгердавіча. Вітаўт быў шчодрым уладаром, справядлівым суддзёй і верным сябрам. Але ён мог быць таксама хітрым і жорсткім палітыкам. Пра апошняе сведчыць яго ўчынак са смаленскімі князямі. У 1395 годзе вялікі князь сабраў войска і аб'явіў паход супраць татараў. Па дарозе ён падышоў да Смаленска і спыніўся побач з горадам. Смаленскае княства было амаль незалежнай дзяржавай і мела ўласную княскую дынастыю. Аднак мясцовыя князі сварыліся між сабой, дзялілі і ўсё ніяк не маглі падзяліць уладу. Вітаўт запрасіў да сябе ў лагер двух варагуючых князёў, каб вырашыць іх спрэчку. Тыя ўзрадаваныя прыехалі, спадзяваліся, што ўладар Літвы сваім аўтарытэтам спыніць разлад між імі. Аднак даверлівых смалянаў чакала горкае расчараванне. Вітаўт прыйшоў у Смаленск зусім не для таго, каб займацца дробнымі мясцовымі звадамі. Па яго загадзе смаленскія князі былі схопленыя і вывезеныя ў Літву, літвінскае войска заняло горад, а потым і ўсё княства. Пасля апошняга разрыву Вітаўта з ордэнам крыжакі пачалі помсціцца і павялі вайну супраць Літвы з небывалым да гэтага імпэтам. Войскі ордэна амаль штогод урываліся ў межы вялікага княства, нішчылі паселішчы, забіралі ў палон мясцовы люд. Яшчэ нядаўна Вітаўт сам поруч з рыцарамі удзельнічаў у такіх нападах, а цяпер ён старанна арганізоўваў абарону і рашучы адпор крыжакам. У тагачаснай вайне галоўнай задачай было своечасова даведацца пра намеры ворага, яго сілу і накірунак паходу. Для гэтага стваралася дасканалая сістэма разведкі. Памежная варта трымала пад наглядам лясныя дарогі, рачныя броды, каб пры першым з'яўленні ворага перадаць па ланцужку ў бліжэйшы замак сігнал трывогі. Тады ва ўсе бакі ляцелі ганцы, людзі з навакольных вёсак беглі да замка, неслі свой скарб, гналі жывёлу, збіраліся мясцовыя баяры і рыхтаваліся да абароны. Аднак не так шмат было на мяжы магутных замкаў, каб усе жыхары і ваколіцы маглі ў іх схавацца. Таму мясцовы люд рыхтаваў сабе сховішчы ў дрымучых гушчарах, непраходных балотах, ладзіў тайнікі для захавання збожжа і маёмасці. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Вось наехали крыжакі, подступили до замка, пачалі рыхтавацца до аблогі, апранаюць даспехі, рыхтуюць балісты і тараны. Развіваюцца харугвы, бегаюць жаўнеры і зброяносцы, трубяць рашкі. Сярод шэрай масы выдзяляюцца постаці ў белых плашчах з чорным крыжам на грудзях. Гэта рыцары тэўтонскага ордэна. Асобна выстройваюцца атрады прыезджых еўрапейскіх рыцараў, гасцей. Яны апранутыя больш страката і ярка, на шчытах і харугвах намаляваныя каляровыя рыцарскія гербы. Кіраўніцтва крыжацкага атрада спакойнае і пэўнае поспеху. Хоць не ўдалося захапіць замак знянацку, бо ліцвіны паспелі сабраць у ім люд з навакольных вёсак сагнаць жывёлу, але не мелі часу, каб умацаваць залогу. Напэўна, іх ганцы ўжо прабіраюцца таемнымі сцежкамі да суседніх замкаў і да самога вялікага князя. Але пакуль сабяруцца баяры са сваіх сядзібаў, пакуль вырушыць войска ў дапамогу абложаным, пройдзе сама мала некалькі дзён. Можна і гэты замак здабыць ды разбурыць і добра спустошыць ваколіцу. Пачынаецца аблога замка. Абложныя машыны, балісты і гарматы са страшэннай сілай б'юць каменнымі ядрамі ў замкавыя муры, шпурляюць у двор гаршкі з палаючай смалой. Калі ўдасца зрабіць пралом у сцяне, то туды кінуцца штурмавыя групы з лесвіцамі, і іх будуць прыкрываць арбалетчыкі і лучнікі, якія безупынна абстрэльваюць байніцы замка.